Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 sierpnia, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. To był polski dzień w Paryżu, kolejne medale, w tym pierwszy złoty. Decyzja Zjednoczonej Prawicy w PKP Cargo pod lupą prokuratury. Zatrzymano dwie osoby podejrzane o planowanie zamachu podczas koncertu Taylor Swift. Koncerty w Wiedniu odwołano. Środa była dla biało-czerwonych najlepszym dniem Igrzysk Olimpijskich od początku imprezy w Paryżu. Zaczęło się od genialnego występu Polek we wspinaczce na czas. Pierwsze złoto dla Polski wywalczyła Aleksandra Mirosław. Ja się nie skupiałam na tym, z kim biegnę, czy kto ile pobiegł. Ja nawet nie wiedziałam, ile Chinka pobiegła. Ja po prostu skupiałam się na swoim biegu, na swojej części drogi i wiedziałam, że wychodząc tam po prostu biegnę. Cokolwiek by się nie wydarzyło, biegnę. I kontrolowałam to, co mogłam kontrolować. No i mamy złoto. Jej koleżanka z kadry, Aleksandra Kałucka, zdobyła brąz. Z biegiem dnia emocje tylko rosły. Nasi siatkarze po prawdziwym thrillerze z Amerykanami wygrali 3-2 i w sobotę powalczą z Francją o złoto. Euforia kibiców nie znała granic. Polska! Pięknie, ta końcówka była cudowna. Te 4 punkty przewagi to była ta rezerwa, która akurat była potrzebna. No emocje niesamowite, ale szczęście, że po takim boju naprawdę wygrali. Idziemy po złoto, ale szczerze mówiąc zwątpiłem. Ten trzeci set był tak fatalny, pozbierali się, to znaczy mamy bardzo dobry mental. Świetny mecz, idziemy po złoto. Patrząc po tym, jak daliśmy radę się podnieść, no to nie ma rzeczy niemożliwych. Co najmniej srebrny medal ma już w kieszeni pięściarka Julia Szeremeta, która w sobotę powalczy o upragnione złoto. Decyzje węglowe Zjednoczonej Prawicy w PKP Cargo pod lupą prokuratury. Spółka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i zapowiada kolejne zwolnienia grupowe. Śledztwo zostało wszczęte w związku z niedopełnieniem obowiązków i nadużyciem uprawnień, mówi Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej. Spółka w trakcie wykonywania decyzji prezesa Rady Ministrów polegającej na zleceniu przewozu 5 milionów ton węgla nie wywiązała się z uprzednio już zawartych umów, zawartych z różnymi podmiotami handlowymi w zakresie przewozu węgla, drewna, kruszywa dla podmiotów Polski. Do nadużyć w PKP Cargo miało dochodzić w okresie od lipca 2022 roku do lipca 2023. Brytyjska policja w pełnej gotowości w obawie przed kolejną falą zamieszek. Jak na razie noc przebiega spokojnie. Skrajna prawica zapowiadała demonstracje w wielu regionach kraju. Tymczasem na ulicach są jedynie kontrmanifestanci. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wschodni Londyn, Liverpool, Birmingham, Rotherham. Największy kilkutysięczny tłum w Bristolu. Kontrmanifestanci zablokowali drogę, którą według nieoficjalnych doniesień miały obrać grupy skrajnej prawicy. Dużo policji, ale funkcjonariusze nie mają wiele pracy. Na razie spełnia się najbardziej optymistyczny dla nich scenariusz. Scenariusz, który przez cały dzień wydawał się nierealny, bo upłynął w cieniu obaw związanych z przemocą. Na razie na ulicach królują demonstranci protestujący przeciwko przemocy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Austriackie służby zatrzymały dwie osoby podejrzane o planowanie zamachu podczas koncertu Taylor Swift. Wszystkie koncerty gwiazdy w Wiedniu odwołano. Relacja Adama Górczewskiego. Głównym podejrzanym jest 19-latek. Do jego domu w 15-tysięcznym Ternic policja weszła nad ranem i znalazła m.in. substancje chemiczne, które są obecnie analizowane. Ze względu na podejrzenie obecności materiałów wybuchowych wezwaliśmy służby specjalne. Zgodnie z obecnym stanem śledztwa zakładamy, że celem ataku były wydarzenia w aglomeracji wiedeńskiej. Przekazał Franz Ruf, dyrektor generalny bezpieczeństwa publicznego. Koncerty Taylor Swift były jednym z potencjalnych celów. Według informacji służb 19-latek zradykalizował się ostatnio w internecie, gdzie w lipcu złożył przysięgę wierności państwu islamskiemu. Wtedy zaczął planować zamachy razem z innym mężczyzną zatrzymanym kilka godzin później w Wiedniu. Początkowo policja zapewniła, że koncerty są bezpieczne. Wieczorem poinformowano jednak, że występy Taylor Swift zostały odwołane. Adam Górczewski, Polskie Radio. Na koniec symbol zwycięstwa i nadziei dla chorych. W szpitalu w Słupsku zainstalowano dzwon życia. Używają go pacjenci, którzy pokonali raka. Nie jest pierwszy w Polsce, ale jak mówi profesor Wojciech Rogowski, w walce z nowotworem jest nieoceniony. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pod znakiem deszczu i burz. Szanse na chwilę ze słońcem mają tylko mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. A na termometrach zobaczymy dziś od 22 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy, Ewa Redel, Tomasz Żonda. Zapraszamy zwykle o tej porze na noc z polską muzyką w Trójce. I właściwie tak będzie, ale zaczniemy od naszych sąsiadów. Zespół KAI, czeski zespół, który produkuje ostatnio Leski, czyli Paweł Leszowski. O nich za chwileczkę i spotkanie z nimi już za moment. Wszystko będzie po polsku, także bez obaw. Nie będziemy musieli domyślać się, co Czesi do nas mówią, bo lider zespołu świetnie sobie radzi w naszym języku, zresztą ma polskie korzenie. Ale rozpoczniemy od nowości zupełnie innej półki, zespół Decadent, Fan Club i Hydra. Zupełnie nowe nagranie, a potem już KAI. Setki twarzy, milion spraw, drążę tunel zawsze sam. Krzywe linie zaplątane w sieć, już nie wywinę się. W żyłach krąży srebrny dym, w głowę wali jak armata. Całe życie w takiej chmurze szukam światła. Przeze mnie prąd stały i zmienny, tętnica wybucha z nadmiaru dymu i płonę. Czy spalam się? To chwila, spadam mi znów lecę. spada mi znów plece. W trójkowym studiu zespół Kai, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Żebym nie przekręcił waszych nazwisk, to gdybyście mogli sami przedstawić się. Tak, my jsme kapela Kai po česku. A jsme čtyřčlenná kapela a pocházíme ze Zaolží. A řekni jméno. Jmenuji se Vlasta Škoda. Tomek. Dzień dobry, witam. Ja jestem Tomek Wałach, my jesteśmy zespół Kai, żeby tak przetłumaczyć tutaj Vlastę po mojej prawej stronie i pochodzimy z Zaolzia, z Czech. No i ja jestem Paweł i gram w bandu na bębny. No jeszcze jeden Paweł już tu stąd, właściwie z Warszawy. Ja Leski. Jestem Pawłem stąd. Czyli Leski. Dzień dobry, cześć. Opowiedzcie troszkę o tych samych początkach swoich, no bo Paweł powiedział mi parę miesięcy temu, że ma produkować zespół z Czech. Co mnie troszkę zdziwiło, skąd nagle, ale z tego co wiem, to on nie rozpoczynał zespołem, który nic wcześniej nie zrobił, bo wy na swoim koncie macie całkiem sporo osiągnięć wcześniejszych. Znaczy jest tak, bo każdy z nas grał w jakichś innych zespołach w Czechach. Paweł tutaj, perkusista, grał z takim zespołem Charlie Strait. Vlastik grał z zespołem Nebe. To są takie bardzo znane czeskie zespoły, które jakoś tam działały. Ja też grałem w zespole, który starał się też coś robić w Polsce. No i Miracles się nazywał. Jakbyś mógł nie stukać stół tylko. Tak, oczywiście. Graliśmy w Polsce, w Czechach i każdy z nas jakoś tak działał na scenie muzycznej, ale później ja z racji tego, że gdzieś tam poszłem, jakby zacząłem pisać swoje rzeczy i jakoś się spotkaliśmy z Pawłem. No chyba na koncercie to było jakimś. Na koncercie to było właśnie. No i zaczęliśmy zespół Kai, a później do nas dołączyły chłopaki. No i właśnie, żeby to połączyć jeszcze tak z Leskim, no to ja wtedy, jak myśmy zaczynali, to słuchałem wtedy Leskiego właśnie. Widziałem go pierwszy raz chyba w Opolu. To byliśmy właśnie na jakimś tam konkursie w Opolu z zeszłym tam zespołem właśnie. A wtedy mnie to bardzo zaciekawiło, nie? Że fajny zespół, taki alternative, taki pop, alternative folk. Bardzo mi się podobało. No a później jak my szukaliśmy właśnie producenta jakiegoś, powiedzieliśmy sobie z chłopakami, że... Ale to o tym powiemy za chwilę, okej? Okay? Oczywiście. Teraz zagrajmy to, co jest chyba waszym największym przebojem, mam wrażenie. Just happened. You heard me for a meaningless thing. Why aren't you sorry? I see you mean it for real. Friends come and go. Now they are here, then they just leave. Friends come and go. Why is it so? I cannot explain. What has just happened? You've hurt me for a meaningless thing. Why aren't you sorry? I see you mean it for real. Friends come and go. Now they are here, then they just leave. Friends come and go. What is so I cannot explain. Friends come and go. Friends. Z tego, co zauważyłem w serwisach streamingowych, to ten utwór całkiem nieźle sobie radzi. Tak. Friends właściwie udało się temu utworowi przedostać na jakieś edytorskie playlisty, więc to było jakieś 2 lata temu, a my w ogóle sami byliśmy zaskoczeni, bo jedziemy naprawdę od zera z zespołem, więc Friends jest fajny. Z tego co wiem, pracowaliście wcześniej z producentami też gdzieś spoza Czech. Tak, współpracowaliśmy z Benem Swain. To jest taki producent, który był mocno zaangażowany w Eurowizję. On pochodzi z Kopenhagi w ogóle. No i z nim współpraca była też bardzo fajna. Tylko, no wiadomo, na taką odległość to trochę gorzej się pracuje, więc chcieliśmy spróbować czegoś innego, czegoś nowego. No i też z tego powodu chyba jesteśmy tutaj. W takim razie spróbujmy teraz powtórzyć to, co zacząłeś mówić, właściwie powiedzieć od nowa o spotkaniu z Pawłem. Potem sprawdzimy, jaka jest wersja Pawła. Okej. Okay. No właśnie było tak. Ja tam gdzieś się rozglądałem po producentach, bo chłopaki do mnie mówili, że fajnie by było w Polsce też zagrać, nie? Zacząć grać, zacząć w ogóle działać, bo znaczy rynek czeski jest fajny, ale ja mam już jakieś doświadczenie też z Polską i właśnie zacząłem się rozglądać i tak sobie pomyślałem, kurczę, a ten Leski to fajny miał tę muzę, nie? Pamiętam właśnie taki utwór Miłość, strona B. No i mi się tak skojarzyło, mówię, kurczę, mamy teraz taki kawałek, to ja spróbuję do niego napisać. Oczywiście odezwała się menadżer, no ale w końcu jakoś się połączyliśmy. Leski, sam Leski tutaj odpisał. Jesteśmy tutaj w studio. Paweł, powiedz troszkę o twoją wersję. Jest bardzo spójna z wersją Tomka i chłopaków. Tomek do mnie napisał na Instagramie. Tak. Ja byłem w jakiejś bieganinie strasznej i nie od razu odpisałem. I chyba właśnie zwrócił się do mojego managementu. No później, jak już się troszeczkę ogarnąłem w pogoni własnej, życiowej, codziennej, napisałem do Tomka, Tomek wysłał mi numer, no i sobie pomyślałem, kurczę, super, fajny vibe, świetnie chłopcy sobie radzą w ogóle wykonawczo, co zresztą sprawdziłem na koncercie, bo pojechałem do Czech, do chłopaków, już po tym jak się dogadaliśmy, że będziemy razem pracować, bo mi wysłali ślady ze studia, które nagrali w Pradze, nie wiem jakie to było studio. Swarov, okej. Okay. Dostałem ślady, zaproponowałem im jakąś tam wersję utworu, spodobało im się, pojechałem do Czech, byliśmy na koncercie wspólnie, więc tylko utwierdziłem się w tym, że to są świetni muzycy, no i podjęliśmy temat, którego wynikiem jest pierwszy singiel Expectations. Tak, swoją drogą te klimaty, które tworzycie, niezależnie od siebie, są dość zbliżone, bo te utwory bardzo melodyjne i dość spokojne, to też domena Pawła. Chociaż zauważyłem, że przy Expectation to już jest taka sytuacja, że on troszkę was podkręcił. Tak, właśnie cały czas szukamy właśnie tego takiego stylu i staramy się, oczywiście autentyczność to jest duży temat w twórczości i cały czas staramy się jakby grać to, co nas bawi i to, co chcemy grać. I często nam z chłopakami wychodzi tak, że ja na przykład piszę jakieś emocjonalne utwory, ale też chcę podkręcić, nie? Podkręcić całą muzę, więc zdarza nam się tak, że Expectations po prostu jest całkiem żywy. Zresztą wokal nagrywaliśmy u mnie później, bo ten wstępny wokal uznaliśmy za za niewystarczający, żeby właśnie trochę wydobyć z Tomka więcej, no może pazura, ale też żeby trochę to zmienić. No i zamknęliśmy się w studio i bardzo fajnie. To był w ogóle świetny dzień. Tak, zresztą to jest, to muszę powiedzieć, bo to jest istotna kwestia, że dzisiaj bardzo często się nagrywa jakkolwiek ten wokal i trzeba, nieraz człowiek to przerabiał właśnie produkując jakąś muzykę, że trzeba ciąć to i tak dalej. Ja właśnie tutaj muszę powiedzieć, że super, bo Tomek całe take'i tak zwane wgrywał. Ja sobie tylko wybrałem jakiś tam najbardziej, nie wiem, drapieżny, czy taki po prostu, który ustaliśmy, że pasuje. Tak. I to było super. I też jakby ta współpraca była taka, że ja nie, jakby nie musiałem, znaczy wiadomo, że w jakiś sposób sprzedawałem tą wizję, jak ten wokal miałby brzmieć i Tomek od razu to jakby wdrażał już bezpośrednio przed mikrofonem. No i to jest super. Praca z ludźmi, którzy są świadomi, a to są świadomi ludzie i świetni muzycy, to jest w ogóle naprawdę złoto. Rozumiem, że to była praca, jak powiedziałeś, bezpośrednia. To nie było wysyłanie sobie tylko plików, wymiana plików. Znaczy, i start był taki, że rzeczywiście korzystamy ze zdobyczy technologii, że możemy sobie działać zdalnie i te ślady dostałem właśnie mailem. No ale później się już spotkaliśmy, wokal wgrywaliśmy już bezpośrednio u mnie, a później z kolei ja pojechałem do chłopaków, żeby posłuchać, jak grają, poznać ich numery, no bo grali cały koncert, więc siedziałem sobie z karteczką i tam sobie notowałem, jakie rzeczy mi się spodobały, co tam mi się skojarzyło, bo mamy też podobne inspiracje. No działamy, że tak powiem, na oceanie podobnych dźwięków, więc jest bardzo, że tak powiem, spójnie. Proponuję, żebyśmy teraz posłuchali tego utworu, który jest waszym wspólnym dziełem, a jeszcze potem troszkę o sprawach techniczno-osobistych porozmawiamy. to właśnie efekt pracy zespołu Kai i Leskiego. I szczerze mówiąc, zaskoczyłeś mnie, bo ja znam wcześniejsze wszystkie dokonania zespołu, bo oczywiście przygotowałem się przed naszym spotkaniem, także słuchałem wasze epki, słuchałem singli. No i to jest fakt, że to jest ciągle ten sam zespół, ale inny. Wiesz co, no, wydaje mi się, że w ogóle rolą producenta, tak myślę sobie, jest to, żeby nie popsuć, ale żeby odnaleźć jakiś pierwiastek, który dominuje. I wydaje mi się, że akurat jak chłopcy się zgrali już w nowej wersji, czyli, no bo rozumiem, że wcześniej, tak jak pamiętam, to my w dwójkę działaliśmy, tylko z Pawłem, we dwóch, tak, sobie działać. Jak doszedł Blasta i właśnie Krystian, to ten zespół, no, na pewno się zmienił, bo to jest wrażliwość jeszcze dwóch, tak, dwóch osób ważnych. Więc myślę, że to jest jakby ich klimat i trzeba to po prostu tylko wyjąć i postawić ciężar gdzieś na tym filarze, który dominuje. No, moim zdaniem oczywiście gdzieś tam też słuchając tego, zastanawiałem się, co jest ich takim najważniejszą cechą. Tomek śpiewa trochę, tak mi się skojarzyło od razu, jak Erland Oyes z Kings of Convenience, czyli ten głos ma taki właśnie delikatny, przestrzenny i tak dalej. No i pamiętam, że też był nacisk ze strony chłopaków, przynajmniej tak mi Tomek opowiadał, że trochę bardziej z pazurem. A mi się jednak wydaje, że ten pazur to niekoniecznie chrypa, niekoniecznie krzyk. Ma ten wokal jakąś swoją charakterystykę, jakiś klimat, jakiś vibe, nie ma co go niszczyć, trzeba to po prostu troszeczkę wyjąć bardziej. I to mi się fajnie składa, bo właśnie taka delikatność tego wokalu plus bardzo fajny żywiołowy beat, no w stylu, mogę powiedzieć, Parcels, bo to jest jakiś tam wasz chyba ulubiony zespół. Tak. Poza Tame Impala i tak dalej, Bon Iver też się pojawia. Nasz ulubiony, można powiedzieć. W każdym razie ja gdzieś tam odebrałem tą muzykę po swojemu, dorzuciłem trochę tam syntezatorów też przestrzennych i ująłem trochę gitar, bo było ich bardzo dużo. ale piękny gitar. Ale trzeba powiedzieć, bo właśnie Krystiana nie ma. Krystian to jest gitarzysta. To on, to jest cały, jakby ja bym powiedział, że ten kawałek brzmi tak z dużej części dzięki właśnie Krystianowi, bo on też nagrał solówkę, on nagrał takie te riffy gitarowe, tak. Więc to jest cały czas jakby, ja mam jakiś utwór, napiszę po prostu kawałek, ale później dołącza zespół i my się staramy cały czas jakby, no tak jak powiedział Paweł, Paweł to jest taki łącznik, taki spójny element, który odnajduje to, co najlepsze i stara się po prostu zrobić tak, żeby brzmiało no fajnie, ale nie właśnie tak, nie za mocno, żeby nie przekrzyczeć tego na przykład wokalu mojego, nie? Tak, zresztą też to nie do końca chodziło o to, żeby siebie tam w jakiś sposób na siłę wpychać, tylko żeby właśnie pomóc jako taki obserwator z boku, a wiem sam to najlepiej, że czasem taka osoba jest na wagę złota, żeby po prostu połączyć te wizje i takim chłodnym okiem spojrzeć na to, gdzie jest czegoś za dużo, gdzie jest czegoś za mało i po prostu to pospinać. Wydaje mi się, że się udało. No i będziemy teraz kolejny utwór sobie klecić i właśnie w tą stronę iść. Ja mam poczucie, że chłopaki, zresztą po koncercie też się w tym upewniłem, że chłopaki wiedzą, co robią i dla mnie to jest przyjemność po prostu. Praca z ludźmi, którzy wiedzą, co robią i czego chcą. A były takie chwile, kiedy Paweł coś proponował i stwierdziliście, że nie. Oj tak, były. Były. No powiedz, różne... Tomek niech powie. Jest teraz właśnie ten kolejny kawałek, nazwaliśmy Harfę go... chciałem przepchać. Nazwaliśmy go Chill i Paweł tam gdzieś tam wstawił jakiś, nie wiem, czy to był Melotron, albo... Zupcowa myślę, że jakieś tam... Zupcowa fajna. Albo jakiś arpeggiator. Ale w ogóle jeszcze nie, będę chciał go przepchać, bo jeszcze jesteśmy przed. To wysłałem chłopakom i chłopaki od razu. Wiesz, nie, koniec. To nie to. Nie, on cały czas wie, co robi, nie? Ale ja myślę, że teraz no działamy i myślę, że są jakieś elementy, które, no przyznam się, ja użyłem twoich elementów, twoich pomysłów, gdzieś to tam wstawiliśmy, połączyliśmy z Pawłem w jednym projekcie i moim zdaniem na pewno dobrniemy do końca i będzie super kawałek. Czy chłopcy się bronili, bardzo chcieli tak organicznie grać, bez właśnie syntetycznych dźwięków, a ja z kolei... lubię syntezatory, to wiadomo, ale raczej traktowałem je jako właśnie te rzeczy przestrzenne, w przestrzeni, które spinają po prostu bas, gitarę i to, co jest organiczne i to, co jest naturalne, to, co jest takie powiedzmy vintage'owe i stanowi jakiś taki trzon typowego kwartetu, czyli że masz gitarę, perkusję, bas, no i drugą gitarę, bo przecież Tomek też gra i wokal, więc nie tyle te syntezatory miały na celu, przynajmniej w moich intencjach, zmieniać tutaj brzmienie jakoś super, no ale też chłopaki lubią Tame Impala, no przecież tam jest dużo syntezatorów. No właśnie. Parsas akurat jest trochę innym przykładem, no bo tam jest rzeczywiście dużo dźwięków w basie, dużo dźwięków w gitarze, jest to bardzo rytmicznie dobrze zagrane, więc myślę, że to nie ma co szukać porównań do tych zespołów. Fajnie, że jest jakiś azymut, fajnie, że z czegoś to wyrasta, bo wiadomo, że każdy tworzy z jakiejś tam inspiracji, ale to się wszystko jakoś fajnie spięło właśnie w tej muzie i na pewno ten język zespołu Kai się w tym momencie rodzi i to jest fajne, żeby to był właśnie dokładnie język tego zespołu. Czy będzie cała płyta, czy tylko dwa utwory? Będzie cała płyta. Powinna się pojawić gdzieś na przełomie wiosny i lata przyszłego roku. Więc działamy, pracujemy nad tym, żeby do końca roku wyszły jeszcze 2-3 single, a później cała płyta. Nie wiem, czy wiecie, że Paweł jest laureatem trójkowej nagrody Mateusza. Oczywiście. Parę lat temu. Tak, rozmawialiśmy może nie o nagrodzie samej, ale o sali, przepięknej sali, w której miałem okazję, przyjemność grać koncert. Cały koncert, no i też zagrać w ramach tej nagrody. Przepiękna sala. I świetne brzmienie. I świetne brzmienie. I jeszcze jedna okoliczność ważna dla ciebie, bo od zaczynu minęło 10 lat. A to, że pamiętasz, super. 2014 rok. Dokładnie. Ja w ogóle bardziej sobie zarejestrowałem tę datę z plotu, bo w czerwcu miny, dokładnie tak, w czerwcu 2025 roku będzie dokładnie 10 lat, kiedy ten debiutancki album długo grający, który w sumie wszystko zmienił, który jest związany z trójką bardzo, będzie miał właśnie taką rocznicę okrągłą i tam jakieś plany są oczywiście, no ale nie o tym. Tu jest zespół Kai i życzę im, żeby też mieli przyjemność zagrać w tej sali. To ja życzę, żebyście z płytą wrócili tu do trójki szybko. Grupa Kai była naszym gościem w studiu. To Bleskik jako organizator całego zamieszania. Towarzysz, dziękuję bardzo. To ja jednak dziękujemy. Może na koniec coś ze splotu bym zagrał. Dzięki. Na dialog wybrałaś wojenną ścieżkę, podarłaś serca dekalog, podeszłaś w proteście, przeciwko sobie i światu, przeciwko prawu ciążenia, odeszłaś z siłą granatu i zniknął dylemat, zniknął dylemat. Bitwy i krzyki, otwieram wolności okno. Nagle wracasz pewny kit, a z tobą samotność. I nie ma miejsca na dialog. Znikasz w proteście, znikasz w proteście. Leski ze swojej debiutanckiej epki Zacier, która ukazała się dokładnie 10 lat temu. Naszymi gośćmi byli muzycy czeskiej grupy Kaj, a także Paweł Leszowski-Leski, który produkuje Czechom ich nowy album, także myślę, że wyjdzie z tego naprawdę kawał fajnej muzyki. To teraz już będzie wyłącznie polska muzyka, chociaż może nie zawsze po polsku, no chociaż nie, prawie, chyba zawsze. Będzie na początek zupełnie nowe nagranie artysty, który nazywa się Gypsy and the Acid Queen. Napisał do mnie ostatnio Kuba, mówiąc, że mam nowego singla, może bym wpadł i coś poopowiadał, więc powiedziałem, ok, przy okazji możemy się umówić, więc Gypsy and the Acid Queen w tej chwili, potem Niebo i Kuba Dąbrowski, który naszym gościem był całkiem niedawno. Rosa. Sukienki dziewczyn w kolorach łez, promienie słońca do skóry lgną, ulice puste, upalny dzień, ubrania w ciszy schną. W taki dzień jak dzisiaj, kiedy stopni jest 30 plus, kiedy nawet asfalt na ulicach topi się, miasto pozłacane jest, Fata Morgana śni, a z niej wyłania się ty. Jesteś mi jak rosa dla popękanych wag, i znikasz tak jak rosa, kiedy mija brzask. Na parapetach i maskach aut znudzone koty grzeją się, jakby w bursztynie zaklęty czas, wskazówka ani drgnie. W taki dzień jak dzisiaj, gdy powietrze gęste jest jak krew, kiedy nawet Wisła nie chce płynąć, nim zapadnie zmierzch, miasto pozłacane jest, Fata Morgana śni, a z niej wyłania się ty. Jesteś mi jak rosa dla popękanych wag, i znikasz tak jak rosa, kiedy mija brzask. Jesteś mi jak rosa dla popękanych wag, i znikasz tak jak rosa. tańcz, no tańcz ostatni raz. Nie ma szans, nie ma szans. Ze mną tańcz ostatni raz. Nie ma szans, nie ma szans. No tańcz ostatni raz. Nie ma szans, nie ma szans. Ze mną tańcz ostatni. W sercu już działa GPS. I tyle szans straconych jest. Zanim zapomnę znowu cię, zabierz mnie dziś do tamtych miejsc, gdzie każdy obraz, każdy dźwięk zmi. Like a mad potato. Chcę tańczyć znowu. Cię zapomnieć, codziennie sprawdzam, jak ci jest. Może kiedyś ci opowiem, co tak naprawdę stało się. To nie ty, bardziej ja. Czułem, że dzielą nas kosmosy. Wiruję sam, wokół mam rozmazane oczy. I krzyczę coraz głośniej. Nie wiem, jak do ciebie dotrzeć. Pokupiłem się na dobre. Mam za dużo twoich wspomnień. Gdybyś mogła choć na chwilę podejść obok jeszcze bliżej. Niepotrzebnie sobie myślę. Znikam zagłuszony mnie. Nie mogłem cię zatrzymać. Odtwarzam tamten dzień. Zapomniałem mówić prościej. Może przez to znów tłumaczę, że to nie ty, bardziej ja. Czułem, że zaraz całkiem zgaśniesz. Wiruję sam. Stanął czas. Chyba tak zostanie. I krzyczę coraz głośniej. Nie wiem, jak do ciebie dotrzeć. Pokupiłem się na dobre. Mam za dużo twoich wspomnień. Gdybyś mogła choć na chwilę podejść obok jeszcze bliżej. Niepotrzebnie sobie myślę. Znikam zagłuszony. Producent, muzyk, wokalista Kuba Dąbrowski i jego kosmosy. Czy Kuba jest kosmitą? Z tego, co mi się wydaje, chyba troszkę tak, ale gdyby nie był, nie tworzyłby tak fajnych dźwięków i nie pisał tak fajnych słów. Wcześniej Jebo i Gypsy and the Acid Queen. A za chwilę VHS, Terrific Sunday i X-y. Kiedy tak słuchałem utworu zespołu VHS Piotruś Pan, pomyślałem sobie, no tak, spotkamy się przy świątecznym stole. Niektórzy się bardzo chwalą tym, co zrobiły ich dzieci, a potem wracają do domu i się kłócą. A ci, którzy milczą, niewiele mówią, wracają do domu i są po prostu szczęśliwi. Czuję się jak dziecko pośród dorosłych spraw. Z głową w murach jak Piotruś Pan. Wiedząc, że to nie jest mój świat, mój świat, mój świat. że nie ma tu miejsca, że nie znajdę tu szczęścia. Mama mówi, bym przestał, bo mam już na to za dużo lat, że ciągle tylko marnuję czas. Przy świątecznym stole co roku mam zjazd, o nie z pasmem sukcesu, a mi czegoś brak. No tak, co powiedzieć mam? Chciałbym usłyszeć, że jestem coś wart, że nie musisz się wstydzić, gdy ktoś spytać ma, co u mnie i czy dobrze, czy zechciałem zmądrzeć, czy robię nadzieję wciąż innym i sobie. Na sobie starać poprawić co mogę. Chyba już czułem się dobrze, chociaż w głębi duszy za dobrze się znam. Za twoje miłe słowo tyle bym dał. Przy świątecznym stole wciąż bolesny zjazd, oni z pasmem sukcesu, a mi czegoś brak. No tak, może odpuścić mam. Że jestem coś wart, że nie musisz się wstydzić, gdy ktoś spytać ma, co u mnie i czy dobrze, czy zechciałem zmądrzeć, czy robię nadzieję wciąż innym i sobie. wiele słyszałam o tobie i o mnie, że dwie osoby osobne, a sobie podobne. Mówili słuchaj i proste plecy pokaż, a ja skrzydła tam chowałam, bo bujam w obłokach, bujam. X i Mistrzostwa Świata. Mówiłem już wielokrotnie, że to piosenka nagrana z okazji Dnia Walki z Depresją. Piosenka swoją drogą bardzo piękna, no i z bardzo mądrym tekstem. Wcześniej nowe nagrania Terrific Sunday i VHS, piosenka Piotruś Pan. A kiedy przed tygodniem słuchaliśmy Piotra Prączewskiego wraz z Dobrym i z Kubą Galińskim, pomyślałem sobie, że może warto sięgnąć również po na przykład Spowiedź Kretyna. Więc będzie również Spowiedź Kretyna za chwilę, ale będzie również Franek Kimono. Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak.